600 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 maja, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. PO proponuje, że władze Warszawy przejmą organizację Sejmu Dzieci i Młodzieży. Z powodu protestu osób niepełnosprawnych przeniesiono go na wrzesień. Za kilka godzin na Monte Cassino uroczystości w rocznicę bitwy o klasztor w Apeninach. Walki wspominają weterani. W tym serwisie Trójki także historia bezdomnego, który zmienił swoje życie dzięki pomocy policjanta. W tym roku 1 czerwca nie odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Przełożono je na wrzesień. Centrum Informacyjne Sejmu podało w komunikacie, że chodzi o kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych. Dyrektor Centrum Andrzej Grzegżółka wyjaśnił, że sytuacja związana jest z trwającym protestem osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Nie jesteśmy wcale w jakiś sposób super szczęśliwi z tego powodu, ani dumni, że zostały zmienione zasady wstępu na teren kompleksu sejmowego. To nie jest nasz cel. My jesteśmy gospodarzem tego wydarzenia. Wprowadzono nas w tę sytuację i staramy się jakoś sobie z nią radzić. Każda decyzja w takich sytuacjach jest zła, co by się nie wydarzyło. Przedstawiciele sejmowych klubów opozycyjnych apelowali wczoraj do marszałka Marka Kuchcińskiego o zmianę decyzji w sprawie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Marcin Kierwiński z PO mówił w salonie politycznym Trójki, że jeżeli marszałek Sejmu nie zmieni decyzji, to jego ugrupowanie ma propozycję. Hanna Gronkiewicz-Waltz zaproponowała, że ten Parlament Dzieci i Młodzieży może odbyć się w Warszawie. Jeżeli pan Kuchciński nie zmieni zdania, a powinien zmienić zdanie, to rozumiem, ta inicjatywa będzie mogła się odbyć jak przez wiele, wiele, wiele lat w Warszawie 1 czerwca. A Sejm Dzieci i Młodzieży organizowany jest od 1994 roku. Jego obrady wzorowane są na procedurach obowiązujących w prawdziwym parlamencie. Z udziałem weteranów i przedstawicieli władz po południu zaczną się uroczystości na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Dziś przypada 74. Ta rocznica bitwy o klasztor w Apeninach. Porucznik Władysław Dąbrowski, który był żołnierzem generała Andersa, mówi, że bój o klasztor był dla polskich żołnierzy ważnym zadaniem. Byliśmy przekonani, że my udowodnimy aliantom, że my zdobędziemy Monte Cassino. Duch taki panował. Naprawdę byliśmy tak zgrani. Nasz pułk naprawdę był wybitnym pułkiem i mieliśmy wybitnego dowódcy. Podporucznik Bronisław Bełc z 11 Batalionu Łączności wspomina, jak ciężkie były walki, było wielu rannych. Znosili tyle, co pamiętam do dziś, z tych gór znosili na noszach sanitariusze, mieli zabandażowane głowy, ręce, nogi, kilku widziałem te bandaże, zakrwawione głowy. W kilkudniowej bitwie Monte Cassino i okoliczne wzgórza zginęło prawie 1000 polskich żołnierzy. 18 maja 1944 roku na ruinach klasztoru na szczycie Monte Cassino załopotała biało-czerwona flaga. Zwycięstwo zasygnalizował odegrany ze wzgórza hejnał mariacki. W serwisie Trójki teraz historia pana Zbigniewa Głuszaka, który przez kilkanaście lat był bezdomnym. Latem mieszkał w altance, zimą kątem u znajomych. Gdy spotkał dzielnicowego Patryka Marciszyna, spodziewał się problemów. Tymczasem policjant poza godzinami pracy wychodził w urzędzie gminy mieszkanie dla pana Głuszaka. Pomógł mu wyrobić dokumenty, zrobić zdjęcie do dowodu, a nawet wspólnie odwiedził fryzjera. Dziś pan Zbigniew dobrze sobie radzi. Jak się panu mieszka w tym mieszkanku? Tak jak widać, jakoś tam leci lepiej niż tam było. No i widzę pan zadbany, troszeczkę pan też chyba przytył. Fajnie pan ubrany jest, także jest wszystko chyba na dobrej drodze. Bo jest łatwiej. Panowie już tacy prawie koledzy, no. No tak, żeśmy się, można powiedzieć, zaprzyjaźnili już. Jak gość na urlopie załatwiał sprawy moje, no to co więcej mówić? Zrobiłem to, co uważam za stosowne, to, co powinienem zrobić jako policjant. Jestem od tego, żeby pomagać ludziom. A na koniec w serwisie Trójki jeszcze Gdynia, gdzie trwają ostatnie przygotowania przed wyjściem w morze Daru Młodzieży, który wyruszy w rejs niepodległości. Żaglowiec z tysiącem osób na pokładzie będzie promował Polskę w 18 dużych portach świata, między innymi w Panamie podczas nadchodzących Światowych Dni Młodzieży. To duże wydarzenie, które wymagało odpowiednich przygotowań i pieniędzy, mówi Michał Kania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kosztorys rejsu zakłada, że będzie to suma około 23 milionów złotych. Część tej kwoty została przeznaczona z budżetu państwa na remont daru, na prowiant dla załogi, na wynagrodzenie dla załogi, wszystkie kwestie związane z płynięciem tego daru i funkcjonowaniem jego załogi. Natomiast pozostała kwota to są kwoty, które nasi sponsorzy rejsu przeznaczą na wydarzenia promujące Polskę, polską historię na świecie, w portach, do których Dar Młodzieży dopłynie. Większość załogi Dar Młodzieży to będą studenci szkół morskich z Gdyni i Szczecina. Pozostali członkowie to młodzi laureaci konkursu, którzy przeszli tygodniowe szkolenie na morzu. I początek rejsu będzie relacjonowany na antenie Trójki. 9:05, pora na wiadomości sportowe. I w studiu Mateusz Fusiarz. Przed tygodniem poznaliśmy 35 piłkarzy, których Adam Nawałka powołał na mundial. Dziś w południe ta lista się skurczy. Nie wiadomo, ilu zawodników selekcjoner skreśli jeszcze w przedbiegach. Mówi się o 7, niewykluczone, że będzie ich mniej. Wszyscy ci, którzy w grupie pozostaną, wezmą udział w zgrupowaniach w Juracie i Arłamowie. Przy futbolu pozostajemy, bo w weekend ostatnia kolejka Lotto Ekstraklasy i przed nią już tylko dwie niewiadome. Kto z dwójki Piast Termalika spadnie z ligi i kto zgarnie mistrzostwo? Legia czy Jagiellonia? Wszystko zależy od legionistów, mówi trener Stefan Białas. Dopóki piłka jest w grze, kiedyś Kazio Górski powiedział, to wszystko jest możliwe. I pamiętamy ubiegły sezon, kiedy Legia wygrała i zostało jeszcze ile? 10, kilkanaście minut tam w Białymstoku. To był horror. Ale jakoś stało tak, że Legia została mistrzem. Teraz to najważniejsze jest zrobione, bo teraz piłkarzy w nogach i głowach jest to, czy odbronią tytuł mistrzowski, czy nie. Jeśli wygra Jagiellonia, mistrzem będzie po raz pierwszy. Jeśli Legia, zgarnie 13 krajowy tytuł w historii klubu. Po raz szósty z kolei Amerykanka Katie Ledecki poprawiła rekord świata w pływaniu na 1500 metrów stylem dowolnym. Dokonała tego podczas zawodów Pro Swim Series w Indianapolis. Supergwiazda kobiecego pływania USA pierwszy raz rekord świata na 1500 metrów ustanowiła w lipcu w Barcelonie w 2013 roku. Wówczas ten dystans przepłynęła w czasie 15 minut 36 sekund i 53 sekundy. Następnie pięciokrotnie go poprawiła. Na odbywających się właśnie zawodach w Indianapolis Ledecki 1,5 kilometra przepłynęła w czasie 15 minut 20 sekund i 46 sekundy. Co ciekawe, za pierwsze miejsce w tej imprezie organizatorzy płacą $1000, co w przypadku zawodowych amerykańskich sportowców jest wręcz śmiesznie mało. Zawodowe pływanie to jednak nie koszykówka, baseball czy tenis. Amerykańska pływaczka jest obecnie najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii Mistrzostw Świata. Ma w swoim dorobku 14 tytułów mistrzyni. Z Miami, Jan Pachlowski. Basen zamieniamy na koszykarski parkiet. Stal Ostrów Wielkopolski wygrała wczoraj po raz trzeci z polskim Cukrem Toruń i awansowała do finału Mistrzostw Polski. Rywala może poznać już dzisiaj, jeśli Stelmet Zielona Góra wygra z Anwilem. Zespół z Włocławka mimo trudnej sytuacji i porażki w ostatnim spotkaniu pod ogrywce nie składa broni. Myślę, że ta porażka nam dała wiarę i mobilizowała moich chłopaków. Myślę, że dzisiejsze spotkanie może tylko napawać nas optymizmem i wiarą, że możemy wrócić i wygrać mecz. Mówił trener Anwilu Igor Milicic. Kolejny sport w Trójce po 17. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Najwięcej opadów na wschodzie i południu, na północy i w czasie burz porywisty wiatr. 16 stopni będzie dzisiaj nad samym morzem, 17 na Podkarpaciu, około 19 w centrum i 21 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed nami 12. edycja Łódź Design Festival. Organizatorzy obiecują, że poza światem przedmiotów i technologii będziemy mogli zobaczyć człowieka, twórcę, a także zrozumieć wyjątkowość przedmiotów będących owocem pracy twórczej. Jedziemy to sprawdzić. Radiowy Dom Kultury z Festiwalu Designu w Łodzi w sobotę od 13. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki LG, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 3499 zł. A kupując laptop Kiano Slim Note z 15-calowym ekranem Full HD, zapłacisz tylko 999 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nodą. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. To, a wiesz,

tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha w tle, lata w tle wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra, do ciebie po niebie szłam, tobą oddycham. Płonem i znikam, chodź ze mną. Ale się letnio zrobiło, prawda? Nie kojarzy się panom ta piosenka właśnie z takim okresem letnim? No słonecznym? Tak, majówką. Długą majówką. Mnie też tak przestało chcieć cokolwiek teraz robić, a pan tutaj zaraz będzie nas pytał o poważne rzeczy znowu, chociaż program jest mniej poważny teoretycznie. Nic pan, panie Marku, nie będzie musiał robić. Po takiej piosence to czegoś tak położył na tej trasce. Akurat w Warszawie dzisiaj nie pada. No dobrze, ale to zacznijmy w takim razie od samego początku tygodnia. Nie wiem, czy zauważyliście, panowie, ale właśnie w poniedziałek rozpoczął się 10. Europejski Kongres Gospodarczy. I tam spotkało się ponad 11 tysięcy osób, byli politycy. Ja słyszałem 9, ale może 11 było. Nie, ponad 11. Nawet. Tak. Może to tak jak w tym starym, wiesz, dowcipie kabaretu Tej. No dobrze. I teraz organizator kongresu, Wojciech Kuśpik, powiedział w Polskim Radiu, że podczas tego kongresu poruszone zostaną i zostały najbardziej istotne tematy z zakresu ekonomii i technologii. Z jednej strony Europejski Kongres Gospodarczy, więc będziemy rozmawiać o Europie, jaka przyszłość Europy, jakie miejsce Europy Centralnej czy Polskiej w tej przyszłej Europie. Z drugiej strony tematy najważniejsze dla przedsiębiorców, czyli wszystko to, co się wiąże z tą tak zwaną rewolucją technologiczną, bo rzeczywiście w wielu aspektach gospodarki, ale też naszego życia przeżywamy, można powiedzieć, taką kolejną rewolucję związaną z technologiami. Sztuczna inteligencja, fintech, elektromobilność. I rzeczywiście muszę powiedzieć, bo byłem na tym kongresie, że dominowała przyszłość, w którą stronę pójdziemy, nasza gospodarka, nasz rozwój. I panowie, no myślę, że takie spotkania są dość ważne i istotne mimo wszystko. Znaczy, nawet nie mimo wszystko, one są po prostu konieczne. Jest to rzeczywiście miejsce po prostu spotkań. No, każde tego typu forum, każda tego typu konferencja, która gromadzi ludzi przede wszystkim z określonych dziedzin, ale również jest taka multidyscyplinarna, no wzbogaca najzwyczajniej w świecie. Paru rzeczy można się dowiedzieć, spotkać dawno niewidzianych znajomych, może nie porozmawiać rozmawiać, ale umówić się w Warszawie czy w innym mieście na po. Także no, tego typu spotkania są zwyczajnie konieczne i powinno być ich naprawdę dużo. No to ja prawdę mówiąc właśnie traktuję głównie tego typu spotkania, szczególnie to spotkanie w takiej konwencji, czyli przedsiębiorcy, szeroko rozumiani, grupa przedsiębiorców, tak, rzeczywiście bankowcy, finansiści mogą się spotkać, poznać. Natomiast mniej chyba pozytywnych konsekwencji jest, jeżeli chodzi o to zderzenie polityków i przedsiębiorców. Oczywiście politycy tam są od lat i to ci najbardziej wpływający na realia gospodarcze, ale tak nie za bardzo obserwuję efekt tych spotkań w kontekście zmian przepisów, które potem się dokonują. Niestety. Tego chyba brakuje. Brakuje tego, żeby po tego typu spotkaniach, wiemy oczywiście, że mamy różnego rodzaju inne gremia, które dyskutują o zmianach przepisów w ramach także ustawowych różnego rodzaju grup roboczych. Ale myślę, że tutaj szczególnie fajnie by było, żeby polityk, który ma szansę spotkać się setkami, często tysiącami osób w postaci jakichś paneli, w postaci pytań, które są zadawane. Znaczy rozumiem, że marzy ci się, żeby mniej politycy na tego typu spotkaniach mówili, a więcej słuchali. Tak, żeby mniej to był taki element promocji, natomiast właśnie wsłuchać się w to, co ludzie mówią. Oczywiście wiadomo, że przedsiębiorca, jak każdy inny człowiek, często mówi rzeczy, których się nie da zrealizować, bo chciałby, żeby wszystko było tylko dla niego bardzo często. Przesadzam oczywiście trochę, no ale, ale myślę, że warto by było parę jednak uwag wziąć do serca i potem gdzieś próbować zmieniać przepisy, zmieniać prawo w taki sposób, żeby właśnie było lepiej. Także tego mi troszkę brakuje. Ja nie mówię w tej chwili o tym spotkaniu, ono się dopiero skończyło. Ale śledzę to od lat, bo przecież ten kongres to już jest pewnego rodzaju tradycja na Śląsku. 10 lat. I także za poprzednich rządów, owszem, przyjeżdżali ci politycy, premierzy, wicepremierzy, byli na tych panelach, coś tam mówili, ale czy akurat był z tego jakiś efekt? Chyba nie, niekoniecznie, więc tego mi brakuje. Program winien i ma, luźno, zupełnie luźno o ekonomii i gospodarce, ale no twarde dane muszą paść. Nasza gospodarka w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 5,1%. Taki jest tak zwany szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Maria Jeznach z GUS wskazała, co złożyło się na wynik pierwszego kwartału. W pierwszym kwartale 2018 roku możemy mówić o zdecydowanej poprawie sytuacji w budownictwie. Oceniamy, że pozytywny wpływ we wzrost produktu krajowego brutto produkcji budowlano-montażowej może dosyć istotnie przekroczyć ten zanotowany dla całego 2017 roku. To wpływ rzędu 0,7 punkta procentowego. No. Nie wiem, czy zauważyliście panowie, jak się Warszawa rozszerzyła na obrzeża. Buduje się na potęgę. Ja kiedyś w ubiegłą sobotę wracając, skądś tak powiem uczciwie, wybrałem drogę na skróty. Co oczywiście skończyło się tym, że trochę pobłądziłem, ale nie wprawiło mnie to w jakieś tam panikę, tylko właśnie oglądałem, co się dzieje. No rzeczywiście podzielam pana zdanie. Coś niesamowitego, coś niewyobrażalnego. W najbardziej zaskakujących miejscach buduje się na potęgę. Ale tutaj przede wszystkim ja myślę, że pani Jeznach i te wskaźniki to jest przede wszystkim końcówka perspektywy unijnej. Tu po prostu zaczyna się budować wszystkie te drogi. No już teraz trzeba po prostu znaleźć współfinansowanie, bo pieniądze grzechem jest, żeby chociaż jeden eurocent wracał do Brukseli, więc trzeba wszystko to zagospodarować i myślę, że samorządy i nie tylko samorządy rzuciły się do budowania i bardzo dobrze, bo to nam zostanie. A my tu o Warszawie, a pan Marek z Krakowa. A jak tam Kraków? A, to samo. Znaczy ja myślę, że to też tak można szerzej na to wszystko spojrzeć. Jeśli chodzi o budownictwo, to ten cykl koniunkturalnie tak na poważnie zaczął się w 2014 roku. Wtedy wyraźnie przyspieszyła ilość budowanych mieszkań. Nie w 2012, kiedy się przygotowywaliśmy do euro. No nie, ale to mówimy o infrastrukturze. Ale to później się skończyło katastrofą. Nie, poczekajcie, to mówicie o infrastrukturze. Ja mówię o mieszkaniach, mówię o budownictwie mieszkaniowym. W 2014 mniej więcej. W zeszłym roku 2017, jeśli chodzi o ilość mieszkań w budowie, przekroczyliśmy lata 2007-2008, czyli dotychczasowy szczyt jeśli weźmiemy pod uwagę te 30 lat ostatnich w polskiej gospodarce, czyli tutaj jest rekordowy poziom i do tego dołożyły się samorządy tak na poważnie w trzecim kwartale w zeszłym roku. To jest nieprawdopodobny wzrost. Trzeci kwartał 2017 do trzeci kwartał 2016 wydatki na inwestycje właśnie takie różnego rodzaju infrastrukturalne wzrosły w samorządach o prawie 50%. Środki unijne, to o czym mówił Kasiu, ale także oczywiście perspektywa zbliżających się wyborów samorządowych, to też ma znaczenie. Więc to jest ten element, który rzeczywiście się dodaje. Mamy też negatywny skutek. Wreszcie przyszły po prawie czterech latach negatywne skutki wzrostu. Jak się dołożyły samorządy, no i oczywiście cały czas obserwowany wzrost kosztów płacy, to spowodowało bardzo mocny wzrost cen materiałów budowlanych. No właśnie o to chciałem zapytać. Czy obserwujemy... Tak, już trzeci kwartał to był dla mnie przełom. Beton, asfalt, tak, cegła, bardzo mocny wzrost, tym, że to jest nieuchronne. Z tym, że słuchaj, nie, właśnie, Kasiu, przez 3 lata w miarę było okej. Okay. Te ceny były w miarę stabilne. Ale bo nie było, to też, nie było grzania w infrastrukturze. Tak jest, tylko dołożyła się ta infrastruktura, a poza tym, no ten narastający wzrost płac jednak, prawda, on w końcu się przełożył także na ceny firm budowlanych. I w tej chwili obserwujemy już wzrosty nie tylko, jeśli chodzi o ceny mieszkań. One w poprzednich latach rosły o 3-5% i to w tych takich lepszych lokalizacjach. Było w miarę stabilnie, można powiedzieć. Natomiast w tej chwili to przyspieszyło. I moim zdaniem niestety w 2018 roku będzie jeszcze gorzej, czyli te ceny będą rosły jeszcze bardziej, dlatego że właśnie obserwujemy taką no, hossę, można powiedzieć. Rzeczywiście tych materiałów wręcz zaczyna w niektórych miejscach brakować. Także te wszystkie betony, pustaki, stal zbrojeniowa, to wszystko dość mocno drożeje. Natomiast te dane jeszcze, 5-1%, w ogóle zobaczymy, jak to będzie, bo pamiętacie, panowie, pierwsze przybliżenie GUS-u w czwartym kwartale akurat 5-1 okazało się 4-9, nie będzie duża różnica, ale inwestycje z tego pierwszego przybliżenia GUS-u w czwartym kwartale szacowaliśmy, że dwucyfrowo wreszcie wzrosły. Tymczasem okazało się, że wzrost jest nieco powyżej 5% i o żadnym poważnym odbiciu nie ma mowy. I niestety wszystko wskazuje na to, że pierwszy kwartał także tutaj nie przyniósł odbicia, więc to jest cały czas ten nasz problem. Inwestycje dokonywane przez firmy. Firmy wciąż nie inwestują. A jeszcze raz to powtórzmy, bo to jest bardzo ważna chyba rzecz. Nie da się kraj średniego bogactwa, taki jak my dzisiaj, nie jesteśmy bogatym krajem ze skumulowanym kapitałem, nie jest w stanie się rozwijać w perspektywie już średnioterminowej, nie mówię o długoterminowej, jeżeli nie będzie miał inwestycji, więc to jest coś, co musimy spróbować poprawić. No, nasi stali słuchacze programu Winien ma piątkowego w Trójce wiedzą, że inwestycje to konik pana Marka Zubera. Tak jest, no bo to jest rzeczywiście, to jest najważniejszy tak naprawdę składnik wzrostu PKB. Trzeba sobie z tego jasno zdawać sprawę. Złotówka wydana... Znaczy w sensie trwałości wzrostu, tak, bo tak, to jest ważne. Nie złotówka, ma czegoś takiego złotówka jak złotówka, jest złoty. Złoty, ale ja mówię złotówka wydana. Nie złoty, w sensie makro. Złotówka wydana, przepraszam, na piwo, czy na chleb, czy na wszystko, obraca się raz, może półtora raza. Złotówka wydana na wiadukt dokonuje czterokrotnego, pięciokrotnego obrotu w gospodarce. Jeszcze, bo właśnie, tak czasem, żeby jednak też parę cyferek tutaj gdzieś padło. Korea Południowa to jest taki kraj, który nam się kojarzy rzeczywiście, szczególnie w ostatnich latach, z sukcesem ewidentnie, który zbudował gigantyczne firmy rozpoznawalne na świecie. W Korei Południowej od 12 lat udział inwestycji w produkcie krajowym brutto nie spada poniżej 27%. Przyzwoity poziom to jest 20-23. My mamy w tej chwili 18. I to jest słabiutko. Cel premiera Morawieckiego, pamiętajmy, to jest 25. A no było 23, spadło do 18 i nie chce wzrosnąć powyżej 20. No to co, posłuchamy muzyki? No musimy, bo zrobiło się poważnie. A jaka piosenka? A to proszę posłuchać. No i wracamy do naszej rozmowy o gospodarce, takiej luźnej, o finansach. Skoro tak, no to w środę takie ciało jak Rada Polityki Pieniężnej... Którą należałoby rozwiązać, zawsze będę to powtarzał. No ale jednak Rada podjęła decyzję. Podjęła decyzję, że przez półtora roku albo i dwa nie będzie podejmowała żadnej decyzji. To jest zaskakujące. Ja muszę coś zapytać. Ale zaraz, bo jeszcze nie wyjaśniliśmy słuchaczom, o co chodzi. No, okay. Rada Polityki Pieniężnej... Kato Starszy, zwany cenzorem, w rzymskim senacie mówił, a Kartagina powinna zostać zniszczona. I wreszcie ją zniszczyli. A ja już od wielu lat, ledwie tylko została Rada Polityki Pieniężnej powołana, powtarzam. Radę Polityki Pieniężnej należy rozwiązać. To teraz ja jednak mimo wszystko wyjaśnię naszym słuchaczom, że ta Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, 1,5%. I prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Glapiński, przewodniczący RPP, powiedział takie zdanie, które bardzo mnie zdumiało, bardzo odważne zdanie, bo powiedział, że nie ma potrzeby póki co podwyższać, a nie obniżać tych stóp do końca roku, do następnego roku, a może nawet... przez 2 lata. O, i to jest ciekawe. No właśnie, a pamięta pan, Paniarku, miesiąc temu już rozmawialiśmy na temat poprzedniej wypowiedzi prezesa. Ale to może nie, bo zapomniałem właśnie. Posłuchajmy pana Adama Glapińskiego. Zgodnie z dostępnymi prognozami, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego. W efekcie Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. No. Teraz już mamy. Ale bardzo ważna rzecz, bo wszędzie w mediach poszło, prezes Glapiński mówi, że nie będzie zmian stóp przez 2 lata, czy tam przez 3 lata, wszystko jedno. Natomiast to jest ważne zdanie, które powiedział, biorąc pod uwagę dostępne prognozy makroekonomiczne, które mamy. I to jest ważne. Czyli to nie znaczy, że one będą przez 2 czy 3 lata takie. W tej chwili prognozy mówią, że inflacja nie wyjdzie poza górną granicę, a w zasadzie poza cel inflacyjny, w związku z tym nie ma niebezpieczeństwa podwyżki stóp, ale nie wiadomo, czy tak będzie. Nie zmienia to faktu, że prezes Glapiński rzeczywiście trochę, bym powiedział, ciekawie podchodzi do kwestii wypowiedzi na konferencjach prasowych. Już miesiąc temu mieliśmy przykład. Dobrze, że nie obniżaliśmy stóp procentowych 4 lata temu, kiedy nas atakowano, że są za wysokie, bo teraz byśmy musieli podwyższać. No nie na tym polega prowadzenie polityki monetarnej, żeby ustawić jakiś jeden poziom, który raz będzie za wysoki, raz za niski, ale za to w perspektywie 5 czy 6 lat nie będziemy musieli tego zmieniać. A jeśli chodzi o tę wypowiedź, pomimo tego wstępu, ona rzeczywiście jest trochę za twarda. Jednak jak popatrzymy sobie na wypowiedzi władz monetarnych, w Stanach Zjednoczonych to jest jednak, albo w Anglii, bo to są te dwa państwa, które są chyba historycznie najdłużej tego typu gdzieś tam polityki prowadzą w sposób taki, powiedzmy, w miarę odpowiedzialny, delikatnie mówiąc, to ostrożność to jest to, co jest na pierwszym miejscu. Biorąc pod uwagę informacje, które mamy, wydaje się, że sądzimy, choć mogą wystąpić czynniki nadzwyczajne, jeżeli nie wystąpią czynniki nadzwyczajne, jeżeli nie dojdzie do szoków podażowych, cały czas pojawiają się tego typu słowa. Już pomijam oczywiście kwestię tego, że żaden prezes amerykańskiego Banku Centralnego nie powiedziałby twardego zdania, nie zmienimy stóp procentowych przez 2 lata. Mówi się tego typu rzeczy. Ja 15 lat obserwuję gospodarkę, więcej już nawet, nie tylko polską, i tym bardziej się pod tym podpisuję. Tyle rzeczy nas zaskakiwało, szczególnie w ostatnich latach, szczególnie po 2008 roku, sam 2008 rok przecież. Niepotrzebnie są takie twarde stwierdzenia, moim zdaniem przynajmniej. To jeszcze zdanie Kazimierz Krupa. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie ma Rady Polityki Pieniężnej w takim absurdalnym kształcie. W takim absurdalnym kształcie. To się zgadzam. To na przykład jak prezydentem został Bush, to został wezwany szef Zarządu Rezerwy Federalnej i w ciągu jednego dnia stopy zostały zmienione. Z Zbliżamy się do tematu związanego z bankowością, a bankowość internetowa to ogromna oszczędność czasu. Wszyscy o tym już pewnie wiemy. Zrobienie przelewu zajmuje chwilę i co ważne, nie trzeba stać w kolejce na poczcie lub w banku. Jednak pomyłka może nas drogo kosztować. Odzyskanie błędnie przelanych pieniędzy wcale nie jest takie proste, chociaż niedługo może się to zmienić. W jaki sposób możemy cofnąć źle wykonany przelew? Sprawdzała Gabriela Darmetko. Nowe technologie tak bardzo ułatwiają nam życie. Za wszystko możemy zapłacić, nie wychodząc z domu. Wystarczy tylko kilka kliknięć. Klient, naciskając Enter, mówi: tak, mój banku, dokonaj przelewu. I przelew poszedł, ale szybko może się okazać, że nie doszedł tam, gdzie powinien, bo zrobiliśmy błąd. I tutaj zaczynają się problemy. Dzień dobry, proszę pani. Mam taki problem, że 3 dni temu robiłam przelew i miał dojść do koleżanki. Czyli dokonała pani przelew na jakiś inny numer rachunku. Kto dostał te pieniądze i co mam z tym zrobić? Czyli nie wie pani, kto jest odbiorcą tych środków? Nie. Być może na takiej podstawie, na podstawie kontaktu ze strony banku uda się te środki odzyskać, ale też w 100% nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Jak to możliwe, że nasze pieniądze powędrowały nie tam, gdzie chcieliśmy? To nie tak, że wpisaliśmy, jak to się brzydko mówi kolokwialnie, z palucha zły numer konta, bo tutaj mamy tak zwaną cyfrę kontrolną w tym 26-cyfrowym ciągu cyfr. W związku z tym to się tak nie da, że po prostu przypadkowo wpiszemy sobie złego odbiorcę. Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. To najczęściej były to błędy polegające na tym, że mieliśmy jakichś odbiorców zdefiniowanych A, B, C, D i mieliśmy wysłać do odbiorcy A, a wysłaliśmy do odbiorcy B. I na tym polegał błąd, ponieważ przy przelewach istotny jest numer rachunku i to identyfikuje odbiorcę, no to mieliśmy sytuację taką, że czasami się nam zdarzało, że nie znaliśmy danych tego odbiorcy. No i tu my bankowcy mieliśmy nie lada problem, dlatego że istnieje coś takiego jak prawo bankowe i tajemnica bankowa. Ponieważ klient się do nas zgłaszał i mówił, że on przelał na błędny numer rachunku, prosił o dane tej osoby, do której przelał, a my, choć chcieliśmy pomóc klientowi, nie mogliśmy tego zrobić. No bo mamy tajemnicę bankową i ochronę danych klienta i w związku z tym, choć z jednej strony naszemu klientowi chcieliśmy przychylić nieba, to z drugiej strony ta tajemnica bankowa wiązała nam ręce. Na szczęście ustawa o nowelizacji ustawy o usługach płatniczych została podpisana przez prezydenta i czeka na ogłoszenie. Po jej wejściu w życie łatwiej będzie odzyskać swoje pieniądze. Jeśli się okaże, że popełnimy błąd i prześlemy na błędny rachunek i się zorientujemy i bardzo szybko poinformujemy bank nadawcy, że taki błąd popełniliśmy, to bank nadawcy przekazuje informację do banku odbiorcy, że został popełniony błąd. W tym momencie procedura jest taka, że bank odbiorcy po kontakcie z klientem jakby zatrzymuje na chwilę te pieniądze i jeśli ten odbiorca mówi, no tak, to nie są mi należne pieniądze, trzeba je zwrócić, to te pieniądze wracają do nadawcy. Natomiast jeśli mówi, że tych pieniędzy nie chce oddać, to bank odbiorcy ma prawo ujawnić dane, czyli możemy przekazać naszemu klientowi, który popełnił błąd, dane tego odbiorcy. No i wtedy to otwiera mu drogę tą prawną do domagania się zwrotu tych pieniędzy. Jednak jeśli ktoś nie chce oddać nam błędnie wysłanych mu pieniędzy, musimy wstąpić na drogę sądową. I tak sekunda nieuwagi może kosztować nas bardzo dużo pieniędzy i czasu. Panowie w ogóle nie byli zainteresowani błędnym wysłaniem przelewu bankowego. Myślę tutaj o Marku Zuberze i Kazimierzu Krupie, ale mniejsza z tym. Bo my mamy konto w PKO BP i tam bank nam Kaziu, pomaga. Kaziu, powiedz prawdę. Pojawiła się po prostu ładna dziewczyna w naszym gronie. W związku z tym postanowiliśmy ją zabawić rozmową, a nie tam bardzo ważną rzeczą skądiną zajmować się, czyli kwestiami przelewów elektronicznych. Przedstawimy naszego gościa, ale jeszcze wcześniej chciałem powiedzieć, że męczy nas niestety sytuacja związana z wysokimi cenami paliw na stacjach benzynowych. Są coraz wyższe. Za litr benzyny musimy już płacić powyżej 5 zł. Adam Ruciński, prezes BTFG, mówi, że ceny paliw na polskich stacjach nie zależą do końca od czynników wewnętrznych. cena nie zależy dokładnie od nas. Nie posiadamy zasobów ropy naftowej, więc tą ropę musimy kupować na rynkach międzynarodowych po cenie, która jest. Oczywiście możemy, ma na to wpływ również kontraktacja, czyli pewna cena uśredniona, więc nie musi ta bieżąca cena bezpośrednio i szybko się przekładać na tą cenę, którą widzimy na stacjach benzynowych. No niemniej jednak prędzej czy później to musi znaleźć odzwierciedlenie. No i pewnie z tym zdaniem zgodzi się nasz gość, którego teraz czas przedstawić. Jest nim kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP, pani Marta Petka-Zagajewska. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry państwu. No i co z tym paliwem? To nie od nas wszystko zależy. Tutaj no, to nie od nas wszystko zależy. Tutaj jeśli chodzi o ceny paliw, to jesteśmy po prostu biorcą. No i co się dzieje na świecie, to odczuwamy u siebie, a w ostatnich tygodniach odczuwamy to trochę podwójnie, bo z jednej strony drożeje sama ropa jako surowiec, a z drugiej strony osłabia się złoty względem dolara, czyli jakby ten efekt wzrostu cen w złotych już tego surowca jest jeszcze bardziej potęgowany. No, i jeszcze Donald Trump narozrabiał w polityce z Iranem, prawda? Wenezueli też nie najlepiej się dzieje. No i ropa mamy. Jest takim trochę niewdzięcznym surowcem, który podlega bardzo wielu czynnikom. No bo z jednej strony takie klasyczne determinanty ceny, czyli podaż, popyt. No i tutaj też się dosyć dużo działo, bo przecież od początku 2017 roku państwa OPEC ograniczają wydobycie celowo. Celem było właśnie to, żeby doprowadzić do wzrostu cen ropy, zredukować bardzo wysokie zapasy ropy na świecie. Z drugiej strony popyt poprzez wzmocnienie globalnego wzrostu gospodarczego także stał się silniejszy, a na to nałożyły się czynniki takie właśnie nieprognozowalne, może mniej fundamentalne. Z jednej strony zaburzenia w eksporcie ropy z Wenezueli, która ma coraz większe lokalne problemy i to się przekłada na podaż ropy z tego kraju. Z drugiej strony właśnie decyzja Donalda Trumpa, która spowodowała obawy, że na niższą podaż z Wenezueli nałoży się także niższa podaż z Iranu. Tak? Iran był wskazywany jako kraj, który powracając na światowe rynki będzie swoje wydobycie dosyć znacząco zwiększał, no i przez to ta podaż ropy będzie większa i ona będzie stabilizowała ceny. Natomiast no, teraz wydaje się, że z sankcjami, które tak naprawdę uniemożliwiają napływ kapitału do Iranu, który jest konieczny, żeby on rozwijał swoje moce wydobywcze, no Iran zniknie nam z grona znaczących dostarczycieli ropy na światowe rynki. No i na to nakładają się zawsze napięcia geopolityczne. Jak tylko zaczyna się kotłować im bliżej regionów, które wydobywają ropę naftową, no to od razu ten czynnik ryzyka, że nie wiadomo tak naprawdę, w którą stronę to pójdzie, podbija cenę. Więc tak naprawdę mamy teraz do czynienia ze splotem wielu negatywnych czynników. No to nakłada się też sezon, zbliża się lato, to no, jest okres zwiększonego wydobycia w Stanach. Jest jeden pozytywny czynnik, ale w tym kontekście to może nie do końca. No właśnie zbliżają się wakacje, no i każdy z nas wsiądzie... Wakacje są zawsze pozytywnym czynnikiem. No tak, ale z drogą benzyną to już tak nie do końca. No to właśnie w Stanach Zjednoczonych jest jeden z takich klasycznych sezonowych elementów, tak, że okres wakacyjny to jest zwiększony popyt na ropę. Ona sezonowo zazwyczaj wtedy też drożeje, więc tutaj wakacje nam nie sprzyjają i myślę, że no, w zeszłym roku wakacje były wyjątkowo dobre, bo trzeba pamiętać, że czerwiec 2017 to był taki lokalny dołek w cenach ropy, więc porównując te ceny rok do roku, no za miesiąc możemy naprawdę zobaczyć bardzo znaczące różnice. No już teraz patrząc na ceny ropy i porównując je do czerwca 17, jesteśmy ponad 70% w górę w dolarze. No to... Słuchaj, ale bądźcie optymistami. Było już przecież 6 złotych prawie kiedyś, a teraz jest tylko 5. Znaczy, właśnie, no może żeby tak to nie brzmiało tragicznie. Co może się dziać w przyszłości? Tutaj paradoksalnie może dobrą informacją może być to, że globalny wzrost gospodarczy nie przyspiesza, więc ta strona popytowa nie będzie nas zaskakiwała. No właśnie, staram się tak dyplomatycznie. Z drugiej strony wysokie ceny zachęcają do wzrostu wydobycia na rynkach, gdzie ograniczeń nie ma. Przykład Stany Zjednoczone, które nagle stają się znaczącym eksporterem ropy naftowej. I to jest kłopot, ponieważ zdecydowanie rozjechały się interesy Europy i Stanów Zjednoczonych, bo kiedyś, kiedy Stany Zjednoczone były importerem netto, no to one trwały, również dbały o OPEC, o tą równowagę w świecie. A teraz mają to, przepraszam za kolokwializm, w nosie, ponieważ są eksporterem netto ropy naftowej od kilku lat. To w związku z tym, to czy OPEC ogranicza, czy nie, słuchajcie, czy jednak, cena rośnie, to oni na tym zarabiają. Ale jednak dla mnie tak naprawdę są jeszcze dwie kwestie. Pierwsza jest taka, to jest nie całe Stany Zjednoczone, tylko ten segment łupkowy. Myśmy mieli przepiękny przykład. Koniec 2015, początek 2016 roku. To jest ten pierwszy moment, koniec 2015, październik, kiedy po raz pierwszy od dłuższego czasu Arabia Saudyjska decyduje się o obniżeniu wydobycia w ramach OPEC. Fod, tak. Pamiętacie, cena w okolicach $32, cena zaczyna rosnąć. Październik, marzec dobijamy do prawie do $60. I w tym okresie, w ciągu tych 6 miesięcy, wydobycie z łupków w Stanach rośnie o prawie 50%. To jest nieprawdopodobnie elastyczny rynek. I drugie, czyli to jest jakby nadzieja dla mnie. Ja jednak nie wierzę w to, że ta wyższa cena utrzyma się w dłuższym okresie czasu. Ja myślę, że to jest ta nowość, która wyszła po 2012 roku, czyli jeśli przyjmiemy, że to jest ten moment, no w cudzysłowie, początku rewolucji łupkowej. A drugi problem jest taki, że jeśli my szukamy tych przyczynków, które mogą doprowadzić do tego wyhamowania na świecie, bo pamiętajmy, Stany Zjednoczone są w 9 roku Hossy, to być może te wyższe ceny ropy to będzie właśnie to. Chyba, te 9 lat. Nie, ale to jest drugi taki najdłuższy, słuchajcie, to jest drugi taki najdłuższy okres po II wojnie światowej, więc nie ma cudów, no. Ale też patrząc na fundamenty, tak, jeżeli mamy zachętę do tego, żeby zwiększać wydobycie, to zwiększamy też inwestycje w sektorze wydobywczym, więc to jest coś, co paradoksalnie ten cykl może wydłużyć, jak najbardziej. Natomiast, ale to jest pytanie, jak się właśnie zachowają ci producenci łupkowi w Stanach? Czy oni uznają, że okej, nie przesadzajmy, bo wyższe ceny są także atrakcyjne dla nas, czy też zachowają się tak, jak w roku 2015, czyli idziemy na maksa? To też warto o tym przypomnieć, że w 2012 roku na ówczesnych przebadanych odwiertach, było ich wtedy około 7,5 tysiąca w Stanach, teraz jest znacznie, znacznie więcej. Break even, czyli ten poziom opłacalności wydobycia, to było około $85 za baryłkę. Dzisiaj technologia się niesamowicie rozwinęła, mamy oczywiście efekt skali i dzisiaj to jest grubo poniżej $35, jest bardzo ciekawy raport Shella z czerwca zeszłego roku. Shell mówi, że w Teksasie na 30% swoich złóż łupkowych jest w stanie wydobyć tę ropę poniżej $24 za baryłkę. To jest niesamowite, co się dzieje. Dlatego tak jak powiedziałem przed chwilą, ja nie wierzę w to, żeby ta cena utrzymała się dłużej, chociaż na jedną rzecz jeszcze trzeba zwrócić uwagę. Wchodzą nowe przepisy dotyczące kosztów, opłaty dotyczące przewozu ropy naftowej. To jest też taki element, który może troszeczkę podbić cenę, ale to jest kwestia moim zdaniem raczej kilku dolarów na baryłce niż kilkudziesięciu, więc moim zdaniem jest szansa wciąż jeszcze, żebyśmy w wakacje, może niekoniecznie na początku wakacji, może bardziej pod koniec, ale płacili jednak poniżej 5 zł. Oczywiście pod warunkiem, bo to musimy zawsze powiedzieć, że się znowu nic nadzwyczajnego nie wydarzy. No właśnie, optymista. No dobra, niech tak będzie, ale jeszcze mam jedno pytanie do naszego gościa, do pani Marty Petki Zagajewskiej, bo dzisiaj za kilkanaście minut, o punktualnie o 10, miejmy nadzieję, że punktualnie, Główny Urząd Statystyczny poda bardzo ważną, i to jest takie fajne słowo, daną makroekonomiczną. Chodzi o wynagrodzenie i zatrudnienie. Zarabiamy coraz więcej i pracujemy coraz więcej. No tak można to podsumować. To trochę pokłosie tego, o czym mówiliśmy, czyli wciąż silnego wzrostu gospodarczego, który po prostu sprawia, że rąk do pracy potrzeba coraz więcej. A jeżeli tak naprawdę podaż pracy zaczyna nam się powoli wyczerpywać, bo zarobocie mamy na historycznych minimach, no to walka o tego pracownika następuje tym, co najbardziej zachęca, czyli właśnie wynagrodzeniem. No i to jest wytłumaczenie, dlaczego jeszcze do niedawna płace rosły 4%, a teraz rosną 7%. I taka jest nasza prognoza, że w kwietniu przeciętnie w sektorze przedsiębiorstw, może ważne jest to zastrzeżenie, te dane, które poznamy dzisiaj, one obrazują nam poziom wynagrodzeń powyżej jakiegoś 10... 5 milionów pracujących osób w Polsce. Tak, to jest 1/3 rynku pracy, więc jest to pewien taki wycinek rynku pracy, ale jednak pokazujący tendencje, które są także gdzie indziej, tak? I naszym zdaniem ta dynamika wynagrodzeń to będzie 7%. Myślę, że to są dane, które zadowalają dwie strony. To znaczy zadowalają pracowników, no bo zdecydowanie w ujęciu realnym także wynagrodzenia mocno rosną, inflację mamy przecież poniżej 2%, ale z drugiej strony zadowalają pracodawców, a także Radę Polityki Pieniężnej, o której panowie mówili, bo pokazują, że ta dynamika wynagrodzeń nie narasta. To znaczy ona wzrosła w okolicy 7%, nie przyspiesza dalej, na razie nie ma symptomów, żeby miała narastać, a ona potencjalnie byłaby zagrożeniem. Zagrożeniem i dla tempa wzrostu takiego długoterminowego wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim dla inflacji. Naprawdę zarobiłem 7% więcej? Ja w sektorze przedsiębiorstw. Ale ja mam jeszcze średnia polega na tym, drogi panie Arku, że pan ma pół litra wódki, no. A nic nie mam, średnio mamy. Ale pan znowu o tym alkoholu. No. Bo to jest zrozumiałe. Dobrze, niech będzie pół litra wody mineralnej, nie będę mówił jakiej nazwy. Pan ma pół litra tej wody mineralnej, ja nic nie mam, średnio mamy po ćwiartce, ale to w dalszym ciągu pan ma całą wodę i muszę się prosić, żeby się doprosić i żeby się czegoś napić. No na tym polega średnia, więc to nie znaczy, że każdy dostaje podwyżkę. Zresztą też warto chyba powiedzieć, pani Marto, nie mamy tu świeżych danych, mamy dane niestety z października 2016. Ale zaraz będą. A szkoda, nie, to są takie dwuletnie badanie, które robi GUS, ale z tamtego badania wynikało, że połowa Polaków zarabia nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych brutto. No teraz niech to będzie 2700. Ale to mówimy o tej takiej, bo takie trudne słowo, mediana. To nie jest mediana. Mediana to jest 3700 w tamtym badaniu mniej więcej, a to jest taka informacja po prostu, że połowa Polaków zarabia nie więcej niż 2,5 tysiąca. Nawet jakbyśmy uwzględnili ten wzrost płac, który mamy, nawet jakbyśmy uwzględnili, że on się, ten wzrost nierówno rozkłada, czyli że ci mniej zarabiający więcej dostali w ostatnich dwóch latach niż ci bardziej zarabiający, no to powiedzmy, że 2700 brutto, czyli nieco powyżej 2000 na rękę, tyle zarabia pół Polski. I to jest, a poza tym bardzo ważne jest to, co pani Marta mówiła, przedsiębiorstwa, jeśli weźmiemy pod uwagę usługi, szczególnie małe firmy, czyli mikrofirmy. Czyli jakieś 16-17 milionów ludzi. No nie. Nie. 16 milionów mamy pracujących. Około 16 milionów. Właśnie. No tak. Ale chodzą słuchy, że akurat dziennikarzom się poprawia, więc nie wiem, dlaczego pan narzeka. No. Tak? Gdzie takie słuchy. Ale ja nie wiem, czy wszędzie. Ja tylko powiedziałem, że takie słuchy chodzą po Warszawie. Prowokacja. Niech pan nie reaguje na prowokację. No dobrze. Naszym jeszcze gość... moglibyśmy zapytać, a jak tam w sektorze bankowym, prawda? Ale nie będziemy pani Marty stawiać w trudnej sytuacji. Nie będziemy? Nie będziemy. Nie będziemy. No dobrze, no to jeśli chodzi o ten wzrost wynagrodzeń, to jest fajnie, zatrudnienie fajnie. Ja tylko się zastanawiam, kiedy ta bańka budowlana pęknie, bo wszyscy mówią o tym, że coś na rzeczy jest. Nie ma bańki budowlanej. Nie ma? To nie jest bańka, to jest po prostu wzrost wywołany określonymi konkretnymi czynnikami. Nie ma bańki budowlanej, na szczęście. Znaczy nie ma czegoś takiego... No, to ja tu się z kolegą... Nie ma czegoś takiego, co pęknie. Jest, może być później ten wzrost ograniczany poprzez te czynniki, o których mówiliśmy, czyli właśnie wzrost cen surowców, wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost płac i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma czegoś takiego jak... Moim zdaniem, jeśli chodzi o samą część mieszkaniową, to ostatnie dwa kwartały zeszłego roku zaczynają być symptomy budowania takiej bańki. Rzeczywiście ona nie jest budowana od 4 lat, czy 5 lat, to nie jest tamten okres, prawda, pani Marto? 2006-2007 rok. Ale ja widzę te symptomy, jeśli każdy mi się pyta, Marek, kupować mieszkanie, to jest oczywiście, też warto powiedzieć dzisiaj, trzy razy więcej mieszkań sprzedawanych w Polsce niż wtedy, 2007-2008 rok, kupowanych jest za gotówkę. Wtedy to jednak był głównie kredyt, więc ludzie kupują w dużej mierze inwestycyjnie. I naprawdę zaczynają się takie pytania. Zobaczcie, co się pisze na internecie na ten temat. W co inwestować? W mieszkanie? Ja się boję, że to są pierwsze symptomy właśnie czegoś takiego, Kaziu, jednak jak budowanie bańki. No to jest pokłosień niskich stóp procentowych. Oczywiście też, tak, jest. No i zatoczyliśmy koło. Kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKU BP, Marta Pytka-Zagajewska, była naszym specjalnym gościem dzisiejszego programu. W studiu również Marek Zuber, ekonomista, Kazimierz normalny Krupa. Gość. Normalny Kazimierz Krupa. Normalny gość, kancelaria. A nie, bo jest nadzwyczajny, normalny, nienormalny. Panowie, kończę. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Arkadiusz Ekiert. No, o jest. No koniec. Zofia Kruszewska. Żegnamy. Miłego weekendu. Zróbmy raz podwójny program, taki dwugodzinny. Dziękuję. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie po zielonym niebie, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę, a ja czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu,